The Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, începe o nouă ediție Hitmaker. 60 de minute pline cu cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții și fără publicitate. Începem ușor cu Major Lazer, Get Free, iar apoi dăm drumul la party cu Cereben. Vai, dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicea. Ai, ai, ai.

shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful. Este deja hit, am ascultat-o din nou împreună în Hitmaker pe Rihanna. Urmează o piesă care îmi place foarte mult, are versuri funny, sper să vă placă și vouă. Este cântată de Boier Bibescu. Mereu pe drum, merg de nebun, caut fericirea nu știu unde și cum. Că-n pagini de revistă, viața e tristă. Am căutat și acolo fericirea nu există. Am căutat la tribunal, dar acolo am găsit scandal. Toți sunt în goara după bani, toți se transformă în șarlatani. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este. Rău din lume nu-i cara din poveste. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este. Rău din lume nu-i cara din poveste. Param, param, param, param. Param, param, param, param. Param, param, param, param. Param, param, param, param. Balacă cărăală, înghesuială. Nu scam nicăieri de jungla urbană. De ce nu mi-ai spus, mamă, că viața e o dramă, cu rochie de seară și tocuri de damă? Te ademenește cu lucruri frumoase, cu conturi în bancă, mașini și case. Noi interesează piele și oase. Vrei să o iubești, ea nu vrea să te lase. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este rău din lume, nu-i ca în alii poveste. Stai să-ți dau veste, nu știu cum știi tu că este rău din lume, nu-i ca în alii poveste. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Shake it, bum bum, bum bum. You must need to bum bum. So it dun dun dun dun. You must need to dun dun. Hold it dun dun dun dun. You must need to dun dun. So it dun dun dun. don't talk, talk, talk, talk. Need to come, come. Oh, the don't talk, oh, the don't talk, I know the don't talk, talk. You must need to need to come, come. Oh, the don't talk, don't talk, don't talk. The hit maker is here. Turn it up. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. Rang ba dang ba dang dang dang digi digi. A rush. Alongside Sean Paul. Suck it, girl. Just give me the sexy and swine and make quick a cock it, girl. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go. Și noul hit la care au contribuit cu vocea și poate că nu doar Arash și Sean Paul, se numește și Makes Me Go. Urmează încă o piesă nouă în această seară la Hitmaker pentru voi, Cabron și WhatsApp, Iarna pe Val. Iarna sunt pe Val. Yeah, yeah, n-aștept sezonul estival. Yeah, yeah, eu și iarna sunt pe Val. Yeah. N-aștept sezonul estival. Yeah. Că eu și iarna sunt pe vas. Înțelnesc tot ce declar în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și iarna sunt pe val. Ia pe R.O.N. și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. Te zici că-i hipodrom pe BRD. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez, în orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu, cum o ard eu. Și cu frații mei, yeah. Dintr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe val. Înțelesc tot ce declar în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și iarna sunt pe val. Mi se spune lazy man, oh. Dar scapa așa crazy man, yeah. Oamenii mei când îi chem, oh. Dar mai sus de primul stem. Că văd lumea mai bine de acolo. Mai bine mult decât solo. Văd lumea mai mică de acolo. Te zici că sunt pe Apollo. 13, lumea-n club nebunește. Tensiunea-n vene crește. Și crește, și crește. Anzi, vai, fără dubii. Cine-a stins lumina? Rubi. Toamna, vara, primăvara, dar eu și iarna sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe bar. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe bar. Eu și iarna sunt pe bar. Show-uri, show-uri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, dulcesuri de fete, prăjituri, cirea și ea de pe torturi. Vine cu noi că suntem în ton, da. Cu de bandada de sezon. E John, WhatsApp, ca bro. Până și haterii ne au la ringtone. Eu și iarna sunt pe bar. N-aștept sezonul estival, Eu și iarna sunt pe val, N-aștept sezonul estival, Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival, Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. 5, 4, 3, go! The Hitmaker is pumping out the hottest tracks right now. Now, his FM. Sometimes I think that it's better to never ask why. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right. Yeah. and try. Nu știu cum s-a întâmplat, dar fix acum, după ce am ascultat-o pe Pink cu Troy, sosește și Corina cu Pernele Moi. La fix se potrivește, imediat ascultăm și DJ Sava, Cocktail. Și penele moi, și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut că mi-ai dai. Yaman Assassin, Big Style Production, ha ha ha, man in the area, ya ya ya. Pasha and Karina again, again. Și penele moi, și ochii mei goi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut. Dacă simți și tu, spune-mi dacă ritmul e la fel de încet. Ai transformat iubirea într-un defect, yeah, yeah. Dar oare ce gândești acum? Oare-ți pare bine când vezi cât rău ai pus într-o secundă înăuntrul meu, yeah, yeah. Ți-aș fi dat ce mai bun din mine, oh, oh, oh. Dar tot ce și-am crezut când mi-i trai. Și penele voi, și ochii mei doi, suspine la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspine la tot ce-am crezut. Și ploi, până când tu sau eu am făcut pasul înapoi. I miss you every day, but you see I have no choice. Nu let you go, baby, e mai bine pentru noi. Nu vreau decât să uit sau să dau timpul înapoi și să-mi aleg iubirea într-o fundă de trifoi. Ți-aș fi dat ce-i mai bun din mine, oh, oh, oh. Dar tot ce aveam erai doar tu. Și-am crezut când mi-i trai. Și penele moi, și ochii mei doi, suspină la vise promise în doi. La cum îmi zâmbeai, la cum îmi priveai, suspină la tot ce-am crezut când mi-i trai. The Hitmaker is pumping out. And it goes like this, y'all. DJ Summer, your boy Jay, Food Boss, rapping on, we in for rock. One last before we go, one last deceiver, make it mojito before we run away. And we both know this is just a simple lie. Things getting naughty, and you know I want it. Ain't there somebody holding me down? Maybe you need to know.

como Washington, cuidado. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. Forever, forever, you could be mine. It's whatever, whatever, whatever you like. It's forever, forever, you could be mine. And I'm needing you right now, baby, come and hold me down. Wow. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío.